NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen de turnleraar die wordt verdacht van het vermoorden en misbruiken van de 14-jarige Esmee. De officier van justitie achter de 33-jarige Olivier van de G schuldig aan doodslag, het wegvoeren van haar levenloze lichaam, ontucht en het in bezit hebben van kinderporno. De Amerikaanse president Biden en zijn Chinese collega Xi hebben afgesproken de communicatielijnen kort te houden. Daarvoor worden speciale diplomaten aangesteld. In aanloop naar de G20-top op Bali spraken de twee wereldleiders ook over de oorlog in Oekraïne. In België is een bus met Nederlandse toeristen bij Gent ingereden op een vrachtwagen. De buschauffeur en 9 andere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De bus was volgens Belgische media met zo'n 40 Nederlanders onderweg van Antwerpen naar Gent. Het is nog onbekend hoe het ongeluk kon gebeuren. 9 militairen en een ex-militair zijn opgepakt voor het bezit van harddrugs. Ook worden zij verdacht van het verstrekken van de drugs. De zaak kwam aan het rollen nadat een militair bij een festival werd betrapt op de drugs. Meer aanhoudingen sluit de Koninklijke Marechaussee niet uit. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Baterdorp en knooppunt De Hocht staat 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een minuut of 20. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Ridderkerk nog 10 minuten vertraging door een auto met pech. En de weg is wel weer vrij hier. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, het is 3:30 geweest. Het is tijd om op deze zender de economie onder de loep te nemen. Morgen dan reist het Nederlands elftal af naar Qatar voor dat WK voetbal. Maar of deze hit dan ook weer te horen is, dat is maar de vraag. We zijn er weer bij. En hartelijk dank daarvoor, zeg ik tegen de techniek, dat die nu de rest van de dag in mijn hoofd zit. We zijn er dus wel weer bij, maar hoe prima is dat dit keer eigenlijk? En wat levert deelname aan een WK nou eigenlijk financieel op? Ga ik zo meteen vragen aan de secretaris-generaal van de KNVB, Gijs de Jong. Geld of je leven? Maar eerst iets anders. Vrouwen verdienen nog altijd minder dan hun mannelijke collega's. Per uur krijgen vrouwen gemiddeld nog 19% minder loon dan mannen. Blijkt vandaag opnieuw uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op jaarbasis zou dat volgens onder meer het FNV zo'n 7 weken misgelopen salaris zijn. En dus zouden vrouwen vanaf vandaag tot het einde van het jaar eigenlijk voor noppers werken. En deze mevrouw baalt daarvan. Waardeloos. Zeg waardeloos. Net van nodig. Ik denk dat het minder met de CO te maken heeft. Of weet ik veel wat, vrouwen minder als mannen zijn dan ze dat denken. Maar wij zijn veel beter als mannen. Zo, dat gezegd hebben we. Wat kunnen we doen om deze kloof te dichten? Ga ik vragen aan econoom Sophie van Gol, auteur ook van het boek Waarom vrouwen minder verdienen en wat we daaraan kunnen doen. Mevrouw van Gol, goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Ja, om even met de deur in huis te vallen. U schreef vandaag een column in het Financieel Dagblad vanmorgen. Waarbij u eigenlijk zegt van jongens, klap die laptop maar dicht. Stop hem maar mee, trek dat uniform eruit. Hang alles maar aan de wilgen tot het eind van het jaar. Is dat ook iets wat bij u kriebelt? Of zegt u nou, ik ben toch maar doorgegaan? Nee, zeker. Ik heb mijn out of office aanstaan vandaag. Want het is equal pay day. En zoals je al zegt, eigenlijk werken vrouwen de komende 7 weken, 34 werkdagen, is wat vrouwen op jaarbasis minder verdienen dan mannen. Ja. Dus we kunnen er net zo goed mee stoppen eigenlijk tot 1 januari. U heeft echt serieus de out of office aangezet? Zeker. Dat is met de campagne Ik Verdien Meer, die ik organiseer. Onder andere in samenwerking met de FNV, Stem op een Vrouw, Atria, verschillende organisaties. Ja. Waarbij we de minister oproepen om een einde te maken aan de loonkloof. En vrouwen in het hele land oproepen om hun out of office aan te zetten om hier een einde aan te maken. Ja, ik ben toch blij dat we u bereikt hebben en dat u in deze uitzendingen zit. Dus, dat wel, ja. Maar hoe kan dat nou eigenlijk? Alles voor de goede zaak. Ja, precies, dat dan wel. Ja, ja. Hoe kan het nou eigenlijk dat vrouwen nog steeds minder verdienen dan mannen? Ik dacht dat we dat een beetje gehad hadden eigenlijk. Ja, dat dacht ik ook. Maar helaas, op jaarbasis is het verschil 36% wat vrouwen minder verdienen. En als je dan kijkt naar het uurloon, dus je corrigeert voor deeltijdwerk, is het verschil 13% gemiddeld. En zoals u zei in de intro, in het bedrijfsleven is dat 19%. Dus het gaat echt om hele forse verschillen. Dat komt onder andere doordat vrouwen weinig doorgroeien, weinig in topfuncties bekleden. Maar het komt ook doordat de beroepen waar veel vrouwen werken, dat die minder goed betalen. Zoals bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs, de rechterlijke macht. En er zit ook een deel loondiscriminatie in. Dus zoals u misschien wel heeft gezien vorige week bij Weekamp kwam een vrouw naar buiten die 1000 euro minder verdiende dan haar mannelijke collega voor hetzelfde werk. Zij had zelfs meer ervaring dan hij. En dat is bij wet verboden. Maar we zien in de praktijk dat het nog steeds heel veel voorkomt. Ja, maar zij heeft het wel gewonnen. Ze heeft toch een ton gekregen inmiddels? Klopt, ja. Ze heeft meer dan een ton gekregen van Weekamp aan gemist loon, aan ontslagvergoeding en aan advocaatkosten. Maar dat heeft 3 jaar geduurd, die slopende juridische strijd. Heeft ze onder meer met bureau Clara Wichman gevoerd. Ze heeft een burn-out aan overgehouden. Haar contract is niet verlengd. En zij is zelf jurist. En zij vertelde mij ook, ja, eigenlijk is dat alleen maar gelukt, deze strijd, doordat ik zelf jurist ben en advocaat ben geweest en doordat ik weet hoe die wetgeving werkt. Dus ja, vrouwen kunnen krijgen waar ze recht op hebben, maar dat gaat niet vanzelf. Ze betalen daar doorgaans een hele hoge prijs voor. Dus ik denk dat dat makkelijker zou moeten worden. Ja, en eventjes, u zei van ja, er zijn ook veel banen bij die niet zo goed betaald worden. Maar ik begrijp dat het zeg maar in de overheidssector en semi-overheidssector beter gaat, hè, met die loonkloof dichter. Daar is het verschil minder groot, hè? Klopt, het verschil is minder groot, maar er is nog steeds een verschil. De onverklaarbare loonkloof bij de overheid is 4% per uur. Dus dat betekent nog steeds dat ambtenaren, vrouwelijke ambtenaren, per jaar een half maandsalaris mislopen vergeleken met mannelijke collega's voor hetzelfde werk. Mm-hmm. Dus ook bij de overheid is er nog steeds een loonkloof. Ja, nu is natuurlijk de vraag hoe dit nog verder opgelost kan worden. Want er wordt natuurlijk wel aangewerkt, maar het gaat natuurlijk veel te traag als je dit soort cijfers hoort. Nu zie ik net nieuws binnenkomen van Karien van Gennep, minister van Sociale Zaken. Ja. Die heeft gezegd, misschien heeft u het al gelezen, by the way, maar werkgevers moeten... Ik was erbij, denk ik. Oh, u was erbij? Nou, wat heeft ze gezegd? Ja. Nou, dat weet ik niet precies. Werkgevers moeten transparant worden over salarissen, denk ik. Ja, nu al nagaan of ze vrouwelijke werknemers wel genoeg belonen ten opzichte van hun mannelijke collega's. En Europese wetgeving komt eraan, maar werkgevers moeten daar niet op wachten. Nou, ik kan me voorstellen dat u dat met haar eens bent. Zeker, daar ben ik met haar eens. Er komt inderdaad wetgeving aan vanuit Europa die bedrijven gaat verplichten om die loonkloof te onderzoeken en te dichten. Maar dat duurt waarschijnlijk nog een paar jaar voordat die wet is doorgevoerd. Dus de minister roept bedrijven op van, nou ja, het is niets dat je nu al tegenhoudt. Je kunt daar als organisatie, als werkgever nu al mee beginnen. Ja, en als werkgevers daar misschien niet zo'n zin in hebben of anderszins te lax zijn daarin, kunnen vrouwelijke werernemers dan zelf ook wat gaan doen? Moeten ze die laptop net zo lang dicht houden tot ze hun salaris verhoogd hebben gezien? Kunnen ze doen, maar dat is misschien niet heel goed voor hun positie. Maar ze kunnen wel dit ook aankaarten. Met de campagne hebben we ook een actie via onze website waar je anoniem ook je werkgever kunt oproepen om de loonkloof te onderzoeken en daar een einde aan te maken. Omdat je als werknemer toch vaak kwetsbaar staat. Ja. Je kunt ook je verhaal delen via ons meldpunt. Meld loonkloof anoniem. Maar je kunt ook hulp zoeken, bijvoorbeeld bij het College voor de Rechten van de Mens. En andere organisaties die je daarin bij kunnen staan. Ja, en als we even, ik ben eigenlijk benieuwd naar uw eigen situatie. Merkt u aan de lijf, want u bent volgens mij, ik denk dat u freelancer bent, in ieder geval zelfstandige bent u. Ja. Merkt u als u opdrachten doet voor opdrachtgevers dat u minder betaald krijgt dan mannelijke collega's van u? Ja, ik ben inderdaad zelfstandige, dus ik heb niet echt collega's en vaak ook niet mensen direct die hetzelfde doen. Ik word veel gevraagd om te spreken, te schrijven. Maar tegelijkertijd heb ik er ook niet goed zicht op, omdat er geen transparantie is, ook niet voor zelfstandigen. Nee, precies. Maar ik onderhandel altijd over mijn tarief en mensen weten ook dat ik hier veel mee bezig ben, dus dan... maak ik er vaak ook wel een grapje van nou, ik ga er natuurlijk wel vanuit dat mannen en vrouwen bij jullie gelijk beloond worden. En dan zeggen ze, ja, tuurlijk. Dus, ja, sterker nog, misschien krijgt u wel meer dan een mannelijke collega van u. Dat zou ook weer niet goed zijn misschien, of wel? Nee, zou niet goed zijn, maar nee. Tot slot, ik hoor veel geluid op de achtergrond. Allemaal medestanders van u volgens mij. Zeker, ook allemaal in staking, laptops dicht, out of office aangezet, et cetera, et cetera. Ja, zeker. We zijn hier met een groep samen, sorry voor het achtergrondgeluid. Ja. En we hebben dus net het manifest van de actie Ik Verdien Meer aangeboden aan minister van Gennep met daarin onze eisen over wat er moet gebeuren om die loonkloof te dichten. En dat is nu net geweest. Het is duidelijk te horen, zullen we maar zeggen. Ik dank u hartelijk, Sophie van Gol, econoom. Dank u wel. Geld of je leven. En ja, hier aan tafel Gijs de Jong, secretaris-generaal bij de KNVB. Die loonkloven bij de KNVB, daar worden wel stappen in gezet, geloof ik. Als het gaat om spelers betalen, hè? We hebben nu, zeg maar, zowel voor de vrouwen, de leeuwinnen, als de mannen dezelfde beloning die we vanuit de KNVB betalen. Dat is nog iets anders dan, zeg maar, de commerciële regelingen. Maar daar hebben we wel goede stappen in gemaakt. En ook in onze arbeidsorganisatie kunnen we gelukkig zeggen dat we daar ook gewoon wel goed nu vrouwelijke directieleden hebben. En ik denk dat als we scannen dat het redelijk zit, maar het kan altijd beter. En ik denk dat je dat net ook hoort in het fragment. Het is toch iets waar met name wij mannen, denk ik, af en toe nog iets bewuster van moeten zijn. Ja. Welkom in Geld of Je Leven. Morgen reist u en het Nederlands elftal af naar Qatar. En zojuist, zeg maar jij, hoor. Jij mag ook. Ja. Zojuist maakte de KNVB bekend dat de shirts van het Nederlands elftal geveild gaan worden. Hè? De shirts waar ze in gaan spelen. Ja. Opbrengst daarvan komt ten goede aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden in Qatar. Wie heeft dat bedacht? Wij met een breder team, maar uiteraard is dat afgestemd met de spelers. Hè, want alle acties, zeg maar, die raken aan het Nederlands elftal, die stemmen wel af met de spelersraad en met de aanvoerder in bijzonder. Ja, en nu worden die shirtjes geveld. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Ja, het is een website, die heet Match Worn Shirts. Ik weet niet of dat reclame is, maar volgens mij is het goede doel, dus het moet kunnen. Daar waar het geld heen gaat, hè? Dat zal ik u vertellen. Daar maken daar maken meerdere clubs gebruik van, maar ook bonden. En we hebben de eerste paar keer vorig jaar hebben we toen het geld wat daar toen mee ingezameld is, toen naar 5-5 gegaan ten behoeve van de Oekraïne. En in dit geval zamelt het in en gaat het via FNV naar de internationale vakbond om, zeg maar, ter plekke arbeidsmigranten te ondersteunen, juridisch, maar ook met andere problemen. Ja, enig idee hoeveel geld jullie daarmee gaan binnenhalen? Ja, kijk, dat zal heel erg afhangen van hoe ver we komen. We denken ver natuurlijk. Hè. Ik heb de coach horen zeggen dat we wereldkampioen worden. Ik geloof er zelf ook steeds meer in. Ja, je zou eens wat anders moeten durven zeggen. Nou, ik heb in 2014 ook met Louis gewerkt. En je merkt wel aan de vibe, maar goed, we zijn in ieder geval een van de kandidaten. Ik denk, we hebben nu de laatste interlands hebben rond €50.000 opgehaald. En ik denk, als we ver komen in het toernooi, dat het een veelvoud zal zijn. Ja, ja, dus een paar ton heb je wel in gedachten om binnen te halen. Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja. Nu reis je morgen daar naartoe. Dat is niet de eerste keer dat je daar naartoe gaat. Ik geloof dat je er al 14 keer bent geweest, hè? In de afgelopen 4 jaar, ja. Voelt dat, want je bent de gast in Geld of Je Leven, voelt dat een beetje als Geld of Je Leven als je daar naartoe reist, als je daar nu naartoe gaat? Ik snap niet helemaal hoe je bedoelt. Denk. Nou ja, dat is een evenement wat natuurlijk enorm veel geld gaat opleveren aan alle kanten. Maar ja, we weten ook de andere kant. Ja, dan snap ik de vraag. Dit WK, hoe je het ook went of keert, is anders dan anders. Ik denk dat we dit WK nooit los zullen kunnen zien van mensenrechten en mensenrechten schendingen. Dus dat voelt anders. Tegelijkertijd proberen. We hebben steeds gezegd, we hebben 2 doelen. 1, wereldkampioen worden. 2, proberen ook een maatschappelijke bijdrage of impact te hebben. Hoe groot of hoe klein die ook zal zijn. Ja. Dus we hopen wel dat we ook daar, zeker samen met andere Europese bonden, samen met mensenrechtenorganisaties, impact kunnen maken. Ja, maar als jij daar rondloopt, die keer dat je er geweest bent, zit dat dilemma, voel je dat dan in jezelf? Of, gek genoeg misschien, went het ook een beetje? Nou, het went niet, want alle keren dat ik daar geweest ben, had het hier mee te maken. Dus hadden wij overleggen met het organisatiecomité of met ministeries ter plekke. Of gingen we bijvoorbeeld, we hebben een hele grondige controle gedaan van ons teamhotel, St. Regis Hotel in Doha. Om te kijken dat die, zeg maar, aan alle standaarden voldeden en nog een stapje meer. Dus je bent altijd wel met dat soort onderwerpen daar ter plekke bezig. Ook onderzoek gedaan naar of daar bijvoorbeeld slachtoffers zijn gevallen bij de bouw van dat hotel? Nee, niet zozeer de bouw, maar wel, zeg maar, hoe het nu gemanaged wordt. Dus we hebben daar, zeg maar, een vragenlijst. Die is niet door onszelf bedacht. Die is door de International Labour Organization, deel van de Verenigde Naties. Die hebben die vragenlijst, die checklist gemaakt. Meer dan 10 pagina's. Die hebben wij naar het hotel gestuurd. Die hebben zij teruggestuurd ingevuld met daar een hoop documentatie onder, waarmee ze aan konden tonen, hè, dat men netjes de salarispartij betaalde, dat er alles goed geregeld is. Toen zijn we daar, dat was februari dit jaar, zijn we daarheen gegaan samen met mensen van de International Labour Organization, samen met mensen van de Nederlandse ambassade in Doha. Mm-hmm. Hebben die hele vragenlijst doorgelopen in het bijzijn van hotelmanagement en ook zeg maar een vertegenwoordiging van de werknemers. En dat waren geruststellende antwoorden. De ILO gaf destijds ook aan dat dit hotel echt wel zij noemde het een kampioen onder de werkgevers was. Dus dat is op zich een geruststelling. Maar goed, dan heb je het wel maar over één postzegel natuurlijk in Doha. Dus, ja, precies. Maar goed. Maar dat is wel iets wat je zelf in de hand hebt. Durf jij nu als secretaris-generaal van de KNVB met de hand op je hart te zeggen dat het hotel waar jullie en de spelers logeren en de hele staf van de KNVB, dat degenen die daar werken, voor jullie in dat geval, dat die behandeld worden naar maatstaven zoals we die hier kennen? Vergelijkbaar, ja. Wat niet wil zeggen dat de salarisschalen daar anders zijn dan de salarisschalen hier, zeg maar. Maar ik durf te zeggen dat men daar op een goede manier behandeld wordt. Ja. We hebben daar ook tijdens die sessie bijvoorbeeld mensen uit het management, uit de keuken, uit andere posities gehoord, dat ze goede opleidingskansen krijgen, dat ze ook carrière kunnen maken, dat er ruimte is om de feestdagen die bij hun geloof horen of bij hun afkomst, om die te vieren. Dus dat er echt wel een familiesfeer hangt onder de medewerkers in dat hotel. Want zijn dat medewerkers die uit andere landen komen? Ja, ik geloof dat ze meer dan 25 verschillende nationaliteiten in dat hotel werken. Ja. Maar daar durf je met een gerust hart te logeren? Ja, en daar hebben we ook heel veel tijd en energie in gestoken om dat met een gerust hart te kunnen doen. Ja. Ja. Nu is er één ding, je stapt morgen dat vliegtuig in. Nu is er één ding wat bij mijn weten nog niet geregeld is. Je hebt daar een internationaal verband voor gepleit. Een compensatiefonds voor die arbeidsmigranten. De FIFA zou een compensatiefonds moeten regelen. Amnesty heeft daar van de zomer toe opgeroepen. Aan de FIFA om dat te gaan doen. Het bedrag van de prijzenpot, $440 miljoen. Jullie hebben gezegd, daar sluiten we ons bij aan. In internationaal verband met andere Europese bonden heb je gezegd, dat moeten we gaan regelen. Je hebt zelfs een ultimatum gesteld aan de FIFA. Eind oktober zou dat geregeld moeten zijn. Bij mijn weten is het nog niet geregeld. Klopt het? Nee, klopt. Nou, kijk, één stap ervoor. Wij hebben gezegd, en dat geldt niet alleen Qatar, dat geldt ook in Nederland, hè, dat we vinden dat iedereen die het slachtoffer is van slechte arbeidsomstandigheden, dat die daarvoor gecompenseerd moet worden. Dat lijkt me net zo goed als je, hè, dat is onderdeel van je rechten, van de mensenrechten. Nee, maar dus, dat je dat vindt, dat is duidelijk. Dus daar hebben we voor gepleit. Maar waarom heeft de FIFA dat nog niet geregeld? Ja, ik merk dat men daar toch huiverig in is. Kijk, en ik snap het deels in de zin dat als je het ziet in de keten, hè, dan zou je zeggen, oké, wie zijn er eerst verantwoordelijk? Nou ja, waarschijnlijk de bouwbedrijven die daar gebouwd hebben. En dan het organisatiecomité, dan de overheid in Qatar die erop toe moet zien. En dan de FIFA. En wat wij eigenlijk tegen de FIFA gezegd hebben, als jullie nou het vangnet regelen, dat als die andere drie niet leveren, dat jullie dat opvangen en dat we dan uit gaan zoeken hoe het zit, dat zou onze wens zijn. En je merkt dat FIFA er huiverig in is. Je merkt ook dat wij met dat groepje bonden, we zijn met 10 waarmee we nou redelijk nauw optrekken nu, dat we een uitzondering zijn binnen de familie van 211 bonden van de FIFA. Dus dat maakt het heel lastig. Maar Gijs, zeg ik dan maar, je hebt een ultimatum gesteld. Je hebt hoog spel gespeeld. Wil je zeggen, eind oktober moet dat gefixt zijn. Dat is nu niet geregeld. Je hebt gezegd, we gaan in ieder geval die kant op en we zullen nadenken wat we doen als het niet geregeld wordt. Nou, dat is nog niet geregeld. Nou, we beginnen over 6 dagen. Wat ga je doen? Het laatste wat we nu gezegd hebben is dat we dit onderwerp komende zondag, als de FIFA Summit is. Dus er is een grote top van FIFA op de wedstrijddag. De wedstrijddag van de openingswedstrijd. Qatar, Ecuador. Ja. Daar willen wij dit op de agenda hebben. En dat zal 's ochtends zijn voorafgaand aan de openingswedstrijd. Ja, maar iets op de agenda willen hebben? Ja, we willen daar antwoord op onze vragen. Hè. Dus we hadden 2 concrete vragen. 1 was het compensatiefonds. Hoe wordt dat nu ingevuld? Nou, daar is de reactie van de FIFA. Sturen ze ons een ILO-rapport dat het deels geregeld is. En dat is waar. Hè. Er is een deeltje geregeld nu voor de niet uitbetaalde lonen. Maar het gaat ons vooral om de periode 2010-2018. Van de mensen die toen slachtoffer geworden zijn, die nu terug zijn in Nepal, Bangladesh, Vaas ook wonen, en die heel moeilijk verhaal kunnen. Daar gaat het ons nu om en daar willen we antwoord op. Maar oké, er wordt het op de agenda gezet, dan komen er misschien wel antwoorden die misschien niet bevredigend zijn. Wat ga je doen als KNVB of in dat gezelschap van die 10 bonden, als er dat compensatiefonds niet komt? Dat zullen we met die andere bonden bespreken. Maar wat jou betreft? Ja, kijk, we zullen voetballen, laat dat helder zijn. Hè? Nederland zelf zal gewoon spelen. En dat is ook wat Amnesty en die andere organisaties zeggen. Het is niet zo dat die spelers niet moeten gaan voetballen. Ik bedoel, daar hebben we niks aan. Maar dan zullen wij proberen toch weer de druk weer te verhogen vanuit de bestuurlijke organisatie van die bonden. Ja, ik snap dat je, ik hoor wat je zegt, de druk verhogen. En ik snap ook dat je in een vreselijk ingewikkeld politiek steekspel zit. Het is op eieren lopen. Je bent bestuurskundig afgestudeerd, dus je weet vast hoe dat moet. Maar nu zit je natuurlijk wel op een moment dat toernooi begint. Straks gewoon gaande is. En terwijl dit heel belangrijk aspect nog niet geregeld is. Ik denk wat heel belangrijk is, is dit en dat is niet sexy, maar dit zijn processen van de lange adem. Maar die kunnen ook nog na het toernooi geregeld worden. Dat kan zeker, daarom. Dus kijk, en wij zullen ook niet stoppen na het toernooi. Kijk, wij zijn de afgelopen 5 jaar intensief hiermee bezig geweest. We hebben ook gezegd vorige week, dit onderwerp gaat niet weg op het moment dat het toernooi begint. Voor ons blijven die mensenrechten op de agenda en ook die arbeidsomstandigheden, maar ook na het toernooi. En dat is ook de reden dat we met FNV nu dat geld op gaan halen om daar dingen te doen, om migranten te blijven steunen. We zullen met die Europese werkgroep na het toernooi terugkomen om een soort eindrapportage te maken van waar staan we nu en wat zijn aanbevelingen die we doen. En we blijven ook, we hebben een samenwerking met de Qatarese Bond. Ja. En we blijven ook zorgen dat voor jongens en meisjes die willen voetballen, dat die kunnen gaan voetballen. Ja. Ja. Wat voor meiden overigens nog niet evident is in Qatar. Maar het kan dus zo zijn dat er wel de uitkomst wordt dat de compensatiefonds er nooit gaat komen. Dat hoop ik niet. Nee, precies, dat hoop je niet. Nou, en ik moet zeggen, ik ben een optimistisch mens. Dus ik ga er ook vanuit dat er iets gaat komen. Dat zijn ook signalen die we uit de wandelgangen krijgen. Okay. Maar ja, eerst zien dan geloven. Oh, je hebt wel aanwijzingen dat de FIFA met iets komt. Ja, we zijn natuurlijk 12 oktober daar geweest. Anders zouden we ook niet zeggen, we willen duidelijkheid hebben. Hè? En toen op 12 oktober wij daar waren, hebben we vanuit het topmanagement van FIFA, niet Infantino, maar wel de laag daar net onder, geluiden gehoord op dit vlak. Ja. En ik denk dat de mensen die terugkijken op de site van de FIFA waren, waar de dag erna Alistair Bell, die was daar bij de Council of Europe, de Raad van Europa, heeft die vergelijkbare uitspraken gedaan. Ja. Verdient de KNVB in dit toernooi? Mogelijk. Wij krijgen een vergoeding, zeg maar, om deel te nemen en ons voor te bereiden op dit toernooi. Je zult begrijpen dat er ook hoge kosten zitten aan dit toernooi. Ja. Voor de charters, hotel, alles wat we daar doen. Ik denk als ik terugkijk naar, we waren er 2018 helaas niet bij op het WK. De toernooien in 2010 en 2014, daar hebben we winst aan overgehouden, ook na belastingen. Dan heb je het over behoorlijke bedragen, maar toen zijn we ook heel ver gekomen. Hè. We zijn tweede geworden en derde geworden, dus hopelijk nu nog een treetje hoger. Ja. En daar hebben we, ik durf niet uit mijn hoofd te zeggen, maar volgens mij wel twee keer rond de 5 miljoen euro na belastingen en winsten overgehouden. Maar dat was wel met die hoge kwalificering. Op het moment dat je... Ja, precies. Dat je eruit gaat naar de groepsfase, is dat een stuk minder. Dan krijg je nog 9 miljoen, zie ik. Ja, maar dan zijn de kosten nog niet eraf, zeg maar. Dus je hoopt dat je verder komt. Mijn achtergrond van mijn vraag is natuurlijk, wil je als KNVB, wil jij Gijs de Jong, wil je winst maken op dit toernooi? Of ga je wat anders doen met dat geld? Als nou, kijk, we zullen dat geld sowieso inzetten zoals we het altijd hebben. Vaak denken mensen dat wij een profitorganisatie zijn. Dat zijn we niet. Hè. We zijn een vereniging en al het geld wat er eventueel overblijft, investeren we in de campus die we in Zeist hebben, die we inzetten voor de ontwikkeling van het jeugdvoetbal, in het opleiden van coaches, dat soort zaken. Ik denk dat we ook goed zullen kijken wat onze verantwoordelijkheid is, waar FIFA dan staat. En misschien kunnen we daar ook iets doen rond het thema arbeidsmigranten, om die op zo goed mogelijke manier te helpen. Dus daar zullen we zeker goed naar kijken. En we zijn ook ons bewust uiteraard van onze verantwoordelijkheid. Ja, precies. Dus is dat een idee dat wat bij jullie leeft, dat als je de winst op gaat maken, dat een deel terugvloeit naar voor compensatie van die arbeidsmigranten? Ja, maar of dat zit op terugkijken naar het verleden of werken aan de toekomst. Omdat, kijk, wat heel lastig is aan dit toernooi is natuurlijk ook, hè, en ik denk een aantal mensen zullen ook inmiddels de documentaire FIFA Uncovered gezien hebben. Ja, vierdelige serie op Netflix. Ja, is de KNVB nooit voorstander geweest van het WK in Qatar? Wij hebben daar nooit heen gewild. Dit is besloten door een corrupt regime destijds. En dat heeft bij ons ook voor een terugtrekkende beweging gezorgd rond de internationale problematiek. Waardoor wij eigenlijk, denk ik, in de periode 2010, 2014 weinig actief geweest zijn. Mm-hmm. Toen is onze voorzitter, was het de eerste die in Sao Paulo opstond tegen Sepp Blatter. Eigenlijk is pas 2015, 2016 is dat nieuwe regime bij. Verkeerd woord, misschien in dit geval regime bij de FIFA gekomen. Dus het is ook niet zo dat wij direct ons als eerst verantwoordelijke voelen. Kijk, nee, maar je kan zeggen, Gijs, als de FIFA niet die afspraken nakomt voor de compensatiefonds, luister, hier en nu zeg ik gewoon, als wij winst draaien, dan storten we dat terug voor die arbeidsmigranten, punt. Ja, we zullen heel goed kijken als wij winst maken wat we met het geld doen. En ik denk niet dat we dat één op één terugstorten. Ik denk dat we vooral in zullen zetten op te voorkomen van dit soort situaties en zorgen dat het beter wordt voor arbeidsmigranten in Qatar. Net zoals al onze activiteiten daar nu op gericht zijn. Heb je een idee wat je zegt van, nou, zoveel procent zou dat wat mij betreft mogen zijn? Nee, ik denk dat het heel erg afhangt van wat je kan doen. En ik denk ook met het geld dat we met die veiling van die shirts ophalen, dat we heel veel kunnen doen. Dat zal deels zitten op wat meer vakbondachtig werk wat FNV er kan doen en BWI er kan doen. En dat zal deels misschien wel zitten op het organiseren van voetbalactiviteiten voor migranten ter plekke. Oké. Het is niet zo dat je shirtjes veilen in plaats van het compensatiefonds is? Nee. Oké. Dank. Ik wens je, ondanks al deze ingewikkelde kwesties, een goede reis en een goed toernooi. We weten inmiddels wat Louis van Gaal in zijn koffer heeft zitten. Ik weet niet of jij nog een speciale attributen meeneemt. In ieder geval geen oranje boxshot. Goed zo, weten we dat ook weer. Dank, secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB. Dit was ook Geld of Je Leven voor vandaag op NPO Radio 1. U kunt ook weer luisteren naar onze podcast Vraag van Vandaag. Vandaag daarin een antwoord op de vraag: kan ik mijn spaartegoed niet beter omzetten in goud? Nou, dat hoort u in de podcast Vraag van Vandaag. Hier zo één vandaag met Suzanne Bosman. Onder meer over deeltijdwerken en of dat de kans op een burn-out nou juist verhoogt of niet. Fijne middag nog. Geld of Je Leven is een programma van de EO. Ster. Kan ik die energieprijs dan weer doorberekenen aan mijn klanten? En met deze inflatie moet ik misschien anders gaan inkopen? Oh, ik zit ook nog met die belastingschuld. Hoe ga ik die betalen? Als ondernemer komt er nu veel op je af. Check daarom kvk.nl voor kennis waar je direct iets mee kunt. KVK. Hou vast voor ondernemers. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, exact software schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. Eén oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde. Zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Stap zorgeloos over naar Exact Online Bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Hoe kun je blijven geloven in het goede in tijden van oorlog? Voor mijn biografie van Etty Hillesum ging ik, Judith Koelemeijer, op zoek naar de vrouw achter de mythe en ik deed tal van ontdekkingen. Etty Hillesum, het verhaal van haar leven. Nu in de boekhandel. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Maar let op, want deze actie geldt nog maar tot en met 20 november. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Achter dat linkje waar jij op klikte gaat meer schuil dan je denkt. Bedrijfspanden vol online oplichters. Gewapend met de nieuwste technieken en al jouw persoonlijke gegevens. Niet zo gek dus dat je dat linkje vertrouwde. Online oplichting is een serieuze misdaad. Slachtofferhulp Nederland helpt je verder. Ga voor advies naar slachtofferhulp.nl. Welkom in Operettaland. Hier wil je voor altijd blijven. Een familievoorstelling van mij, Steef de Jong, met teksten van Paulien Cornelissen. Te zien bij de Nationale Opera. Koop nu kaartjes op operaballet.nl.